ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องเราจะได้พึ่งกรรมของเราโดยพ่อท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่7กรกฎาคม2545ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนอาตมาก็ยังนึกเห็นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะมาถึงทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่ยังพอรับฟังรู้เรื่องและก็ยังใส่ใจยังพอใจยังยินดีที่จะมารับธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ทั้งๆที่มันปฏิโสตังมันทวนกระแสใจหรือว่ามันทวนในเรื่องสามัญมันทวนโลกีมันทวนต่อกิเลสมันทวนต่อทิศทางที่เป็นอยู่ของมนุษย์โลกเขามนุษย์โลกเขาไปทางหนึ่งยินดีในทางหนึ่งหรือมีความสุขอยู่อีกทางหนึ่งแต่ของพระพุทธเจ้านั้นมาอีกทางหนึ่งทวนกระแสกันเรียกว่าปฏิโสตังมันทวนกระแสอย่างนี้ก็ยังมีคนมาสนใจในยุคอย่างนี้ด้วยยุคที่เป็นยุคมันใกล้แล้วใกล้กรียุคจริงๆแล้วถ้าใครสังเกตหรือว่าคอยติดตามข่าวคราวทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมันโอ้โหมันฆ่าแกงกันนะยิวก็ไม่รู้ว่ามันจะลงเอยกันยังไงปาเลสไตน์กับอิสราเอลก็ล่อกันเละนะช่วยกันหรือว่าฆ่ากันก็ไม่รู้ว่ากันอยู่งั้นน่ะนะไม่ว่าจะเป็นทางเอเชียทางยุโรปแม้แต่อเมริกาเองก็หาเรื่องหาราวก่อทุกข์ก่อเวรก่อภัยอยู่กันตลอดเกิดมาเป็นคนนี่นะฉลาดก็อยู่ที่คนโง่ที่สุดก็อยู่ที่คนโง่กว่าสัตว์เดรัจฉานตรงที่มันหาทุกข์หาร้อนหาเรื่องราววุ่นวายหาเรื่องราวที่มันโหดร้ายทารุณจัดจ้านอะไรก็แล้วแต่ซับซ้อนคนนี่แหละหามาคิดมาจนกระทั่งเอามาสร้างมาเป็นมานำมากระจายให้แก่สังคมให้สังคมรับรู้ยอมรับชักชวนโปรโพกันดาให้คนหลงไหลเข้าใจผิดแล้วก็ไปหลงติดยึดกันอะไรต่างๆนานาเพราะเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นสุดยอดของอะไรก็แล้วแต่ในโลกในลูกโลกทุกโลกอะมีพลังงานประกอบเป็นรูปเป็นนาม ได้แต่ดินน้ำลมไฟอากาศจนกระทั่งถึงพลังงานที่เรียกว่าวิญญาณจนเป็นพีชะจนเป็นจิตวิญญาณมันก็อยู่ในคนเนี้ยแล้วคนก็จนกระทั่งเลวที่สุดจนกระทั่งถึงดีที่สุดฉลาดที่สุดจนสามารถที่จะเอาความฉลาดนั้นมาช่วยตนช่วยสังคมได้คนที่เลวที่สุดก็เอาความฉลาดคนเลวที่สุดก็เอาความฉลาดเหมือนกันเอาความฉลาดที่สุดนั่นน่ะมาทำร้ายตนเองมาทำร้ายสังคมเพราะเรื่องของความเป็นคนนี่เกิดมาแล้วเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเราไม่เรียนรู้สัจธรรมที่แท้จริงแล้วเราจะไม่รู้เราเกิดมานี่เกิดมาทำไมเกิดมาเรียนรู้ถึงความจริงที่เรียกว่าสัจธรรมเรียนรู้ให้ได้ว่าเออเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันจะทำยังไงมันถึงจะเป็นคนที่ประเสริฐสุดปราชญ์แต่ละองค์เป็นศาสดาหลายองค์มากมายพยายามค้นคิดหาวิธีที่จะให้คนประเสริฐสุดสูงสุด ให้ประเสริฐอย่างสูงสุดก็เอาศึกษาดูเดี๋ยวนี้ก็ยังมีคำสอนยังมีลัทธิยังมีกลุ่มบุคคลที่เป็นปราชญ์เนี่ย แล้วก็มีคณะและคณะที่เป็นคณะย่อยๆอยู่เรียกว่าย่อยคือคณะของศาสนาคณะของศาสนานี้เรียกว่าคณะย่อยคณะใหญ่คืออะไรรู้ไหมคณะใหญ่คืออะไรรู้ไหมคณะย่อยนี่คือศาสนามีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาอะไรศาสนาซิกศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่ออะไรเดี๋ยวนี้มีศาสนาใหม่ๆเกิดขึ้นมาอีกบ้างมีย่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆเก่าๆแก่ๆก็มีนั่นเรียกว่าคณะย่อยคณะมนุษย์ที่รวมกลุ่มกันเป็นคณะเป็นผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสคณะนี้แล้วก็มาศึกษาตามปราชญ์หรือตามศาสดาทีนี้คณะใหญ่ก็คือคณะโลกีคณะใหญ่ก็คือคณะโลกีโอ้โหมีมวลมากนอกจากมีมวลมากแล้วบรรดาลูกศิษย์ของแต่ละคณะย่อยก็ยังเป็นมวลของคณะใหญ่นั่นอีกด้วยไม่ซื่อสัตย์ลูกศิษย์ของมวลคณะย่อยนี่ไม่ซื่อสัตย์หรอกขบฏไปอยู่ในทีมของคณะใหญ่อยู่ด้วยเพราะนั้นคณะใหญ่นี่จึงใหญ่จริงๆมีคณะของตัวเอง 100% คือเป็นมนุษย์ที่เป็นบริวารโดยสุจริตและโดยบริสุทธิ์ 100% เป็นลูกศิษย์ 100% เต็มก็มีเยอะนอกนั้นก็เป็นลูกศิษย์ที่ไม่ 100% เต็มทำเป็นมาอ้างว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าบ้างเป็นลูกศิษย์พระเยซูคริสต์บ้างเป็นลูกศิษย์พระมูฮัมหมัดบ้างอะไรเนี่ยมาทำทีเป็นแต่ความจริงขบฏหมดใครว่าไม่จริงนะคุณเป็นพุทธที่คุณเป็นขบฏไหมขบฏไหมมีขบฏไม่มากกว่าน้อยไปเป็นขบฏไปเป็นลูกศิษย์ของคณะใหญ่คณะโลกีโดยเป็นหลงเชื่อจริงๆเลยว่ามันเป็นความสุขเป็นความสูงเป็นความประเสริฐอะไรก็แล้วแต่หลงว่าเป็นประเสริฐซะด้วยซ้ำไปนะเป็นการสร้างสรรค์เป็นการเสียสละหรือเป็นความวิเศษโสอะไรก็ตามแล้วไปหลงอยู่งั้นน่ะหลงลึกๆด้วยหลงอย่างไม่รู้ตัวก็มีหลงอย่างรู้ตัวเองก็มีบางทีหลงยังไม่รู้ตัวคือหลงมันหลงจริงๆอ่ะนะปากพูดนี่บอกว่าเราจะมาศรัทธาพระพุทธเจ้าเราจะมาศรัทธาการละลดกิเลสเราจะมาศรัทธาโลกุตระเราจะมาละลดโลกีจะมาละลาภละยศละสรรเสริญปากพูดนะแต่พอเสร็จแล้วไปปฏิบัติเป็นคนหลงละหลงไปเมื่อก็ถูกสะกดก็ไปเป็นทาสลาภยศสรรเสริญโลกีอยู่สุขอยู่นั่นแหละแต่ปากพูดพอมาตั้งใจพูดพูดโก้พูดดีพูดเป็นโลกุตระจะมาทางนี้อะไรแต่ไรนะแต่เวลาไปประพฤติปฏิบัติจริงแล้วขบฏ นั่นน่ะคนหลงแท้ๆคนหลงแท้ๆถ้าเขาไม่รู้อวิชชาเลยก็คือเขาไม่เชื่อว่าอันนี้ดีโลกุตระดีเขาไม่เอาเขาไปเอาโลกิยะเนี่ยคนไม่รู้จริงๆอวิชชาไม่ใช่คนหลงนะไม่ใช่หลงเลอะๆเดี๋ยวก็วันนั้นดีเดี๋ยวก็วันนี้ดีเดี๋ยววันนี้ดีแต่ว่าเอาอันโน้นว่าอันโน้นดีก็มาเอาอันนี้อะไรเงี้ยมันหลงอ่ะมันพลุบไปพลุบมามันกลับกรอกใช่ไหมมันหลงแต่ไอ้คนที่เขาชัดๆเหมือนกันอ่ะเขาก็แม่นๆเหมือนกันว่าโลกิยะดีกว่าเขาจะเอาลาภยศสรรเสริญโลกีสูงแต่มันโง่ที่ไปหลงไปติดอันโน้นไปติดไม่ใช่หลงติดอันโน้นเลยไม่เอาอันนี้เลยก็แล้วไปนะพระพุทธเจ้ามาค้นพบสัจธรรมไม่ได้ค้นพบง่ายๆไม่ได้ค้นพบง่ายๆนานแสนนานพวกเราก็เหมือนกันเกิดเป็นคนกว่าจะได้มาฟังเรื่องนี้รู้แล้วก็เห็นจริงเชื่อตามจริงๆก็คือมาล้างความสุขที่เป็นโลกีได้ลาภมาก็เป็นสุขใครๆก็รู้เคยๆมาทั้งนั้นโอ้ได้มา ตั้งแต่เด็กแต่เล็กมาได้มาเล็กๆน้อยๆได้มา5บาท8บาท10บาท20บาท100บาทดีใจ1,000บาท10,000บาทพอเห็นว่าไอ้1,000บาท10,000บาทเนี่ยเรายังไงก็ได้มันของตื่นๆต่ำๆต้อง1,000แสน10,000ล้านได้ล้านมาดีใจได้หลายล้านมาคนที่เก่งๆได้ล้านเนี่ยมันเรื่องเล็กเรื่องจ้อย10ล้านเรื่องเล็กเรื่องจ้อยเก่งไปกว่านั้น1,000ล้านเรื่องเล็กเรื่องจ้อย10,000ล้านเรื่องเล็กเรื่องจ้อยมันก็เก่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคนที่เก่งๆแล้วได้10,000ล้านไม่ดีใจแล้วมันต้องแสนล้านถึงจะดีใจนะแต่น่าอยู่ในที่นี้นี่คงยังไม่ถึงขนาดนั้นนะมั้งดูว่าดูถูกไม่รู้นะซ่อนซุกซ่อนอยู่อาจจะมั่วร่ำรวยเมื่อเช้านี้อาตมาดูผ่านๆหนังสือพิมพ์เมื่อว่าเขาเปิดโปงพวกธรรมวัฒนะโอ้โห20,000ล้านว่างั้นนะสมบัติของพวกธรรมวัฒนะเนี่ยแย่งชิงกัน20,000ล้านพ่อแม่ผู้ที่เป็นผู้บุกเบิกนะคุณสุวพีอะไรเนี่ยโอ้โห20,000ล้านทำมาตั้งแต่เดี๋ยวนี้แย่งชิงกันฆ่ากันตายจนนั่นแหละพี่ๆน้องๆฆ่ากันอยู่ได้นี่ยังฆ่ากันอยู่ยังวางแผนฆ่ากันอยู่เพื่อเงิน20,000ล้านเนี่ยอันนี้เป็นต้นซึ่งไม่ใช่ไม่มีตัวอย่างเดียวมันมีตัวอย่างมากมายไม่ต้องถึง20,000ล้านมันก็ฆ่ากันอย่างชิงมรดกกันโอ้เวรอะไรนะเขาก็เห็นอย่างนั้นจริงๆ พวกคุณก็เคยมาจนกระทั่งมาเข้าใจจนกระทั่งมาเห็นว่าเออถ้าเรามาเลิกมาลดมาละบ้างมันจะดีกว่านะก็ลองมาทำดูจนกระทั่งค่อยๆทำไปก็ค่อยจางคลายไม่จางง่ายเนาะจางมันก็จะไม่จางง่ายจางยากก็ยากจางยากจางพยายามภาคเพียรพยายามดูสิแล้วก็ค่อยๆลดมาแต่ใครลดแรงๆได้ก็เอานะอาตมาไม่ได้ประยุแย่ว่าให้ทำแต่ค่อยๆให้แรงๆได้ก็เอาถ้าทำได้เอาเลยมันไม่ง่ายแต่อาตมาว่าจริงที่อาตมาว่าจริงก็เอาอาตมานี่แหละเป็นตัวหลักอาตมาก็มั่นใจว่าอาตมาจริงอาตมาเห็นจริงพูดยังไงก็พูดได้อย่างแข็งแรงเหมือนกับหน้ามันไส้นะไอ้อวดอ้างจริงหรือมันจะจริงมันลดละนี่เอามาปาหัวมันสัก10,000ล้านลองดูที่มันจะเอาลองดูที่ใครเอามาปาหัวอาตมาเอาศึกให้มา20,000ล้าน50,000เอามาปาหัวอาตมาให้ศึกลองดูก็ได้คุณไม่เสียหรอกเพราะอาตมาไม่ศึกใช่ไหมถ้าไม่ศึกก็ไม่ให้ใช่ไหมไม่ศึกก็ไม่ให้ถ้าศึกถึงจะให้ใช่ไหมลองดูก็ได้ว่าจะมาศึกจริงไหมอาตมาว่าแสนล้านอาตมาก็ไม่ศึกเพราะไม่รู้จะศึกไปทำไมมั่นใจนะว่าแสนล้านก็ไม่ศึกคุณไม่เสียตังค์หรอกคุณมีแสนล้านกับมาศึกออกมาเนี่ยแสนล้านให้ไปเลยเอามาวางเนาะให้เห็นเลยแสนล้านเซ็นให้เลยศึกปั๊บให้เลยแสนล้านเนี่ยลองดูก็ได้อาตมาเขามั่นใจว่าอาตมาไม่ศึกเพราะมันจะไม่รู้ไปศึกทำไมแก่แล้วอ่ะก็ขนาดนี้แล้วจะ70อยู่แล้วแก่แล้วถึงแม้จะมีแสนล้านเนี่ยจริงไปหาอีหนูก็ได้แต่ดมามไม่อีหนูไม่เอาละมันยังไงไม่รู้มันไม่มีความรู้สึกว่ามันจะต้องไปเป็นสุขจริงๆนี่ก็อวดอุตริมนุสธรรมไอเรื่องอีหนูอีเนอเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรโอ้ก็มาทึกถึงตัวเราเองเออแต่ก่อนนี้เรามันก็รู้สึกว่ามันมีความเข้าใจนะว่ามีความรู้สึกอย่างนั้นว่าเป็นรสอร่อยเป็นอัสสาทะเป็นกามสุขัลลิกานุโยกเป็นกามสุขัลลิกะเราก็ผ่านนุ่มผ่านอะไรมาผ่านตั้งแต่ก่อนนี้ยังมีพร้อมเข้าใจลักษณะอย่างนั้นมาถึงวันนี้มันหายไปหรือว่าเอาละพวกคุณไปลองตรวจดูของตัวเองว่าอะไรก็แล้วแต่เรื่องไหนก็แล้วแต่จะเป็นเรื่องกามเรื่องเพศก็ตามหรือจะเป็นเรื่องของลาภแต่ก่อนนี้ยินดีดีใจมากๆเลยนะได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนได้ล้านดีใจมากๆเดี๋ยวนี้เฮ้มันได้มาก็เฉยๆเป็นลาภก็ตามเป็นยศสรรเสริญหรือเป็นกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเป็นเรื่องสัมผัสเสร็จสีทางทวาร5ทวาร6อะไรก็แล้วแต่ไปอ่านดูต้องพิจารณานะต้องตรวจสอบว่าอารมณ์ของเราจิตของเราเนี่ยอัสสาทะต่างๆรสอร่อยต่างๆเนี่ยแต่ก่อนเราจำได้อยู่นะว่ามันเป็นรส เดี๋ยวนี้มันไอ้รถนั้นน่ะมันหายไปรถนั้นมันไม่มีหรือมันจางแต่ก่อนนี้มันแรงกว่าก่อนนี้จริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีอัตสาธานี้หรือว่าอัตสาธานี้มันไม่เที่ยงแล้วมันเปลี่ยนแปลงมาทางวิราคานุปัสสีเห็นความจางคลายแล้วมันจางคลายมันหย่อนมันเบามันบางนี่คือสัจจะอาตมาว่าพวกคุณปฏิบัติธรรมอย่างที่อาตมานำพาให้เรียนรู้บอกเป็นภาษาไปให้คุณไปฟังแล้วก็ไปตรวจสอบสัจจะความจริงแม้มันจะเป็นนามธรรมที่พูดไปเนี่ยเป็นนามธรรมซะเยอะใช่ไหมเป็นนามธรรมคุณก็ไปตรวจสอบเองจริงๆถ้าคุณเองคุณก็รู้ฌานติปัสสติรู้เห็นอาการเห็นนามธรรมนั้นเห็นรูปนามนั้นเห็นอาการลิงคนิมิตอุเทศเห็นรูปนามนั่นเองเห็นจริงๆว่าเออมันจริงนะมันจางคลายได้หรือมันดับได้หลายอย่างมันก็ดับแต่มันยังดับไม่หมดมันยังมีอีกหลายอย่างยังไม่ดับก็ทำต่อไอ้อย่างที่ดับนี่เออมีสิ่งรองรับของจริงความจริงมันเป็นจริงนะมันลดมันได้มันละได้มันจางได้มันไปได้เอออันนี้เราเชื่อเพราะเรามีของจริงไม่ใช่เชื่อพระพุทธเจ้าสอนไม่ใช่เชื่อตำราไม่ใช่เชื่อตามปรัมปราไม่ใช่เชื่ออะไรต่ออะไรไม่ใช่เชื่อเหตุผลไม่ใช่เชื่อของจริงมีการรู้การเห็นมีฌานติมีฌานาติวรู้ปัสสติแปลว่าเห็นมีอาญาณญาณที่เป็นฌานติปัสสติญาณญาณที่มันรู้เห็นเป็นญาณหรือเป็นวิชาของเราเนี่ยมันจะเกิดญาณเกิดวิชามันรู้มันเห็นอ๋อเป็นนี้เองเป็นนามธรรมเนี่ยแต่ก่อนนี่จำได้ไอ้สิ่งที่เคยมีลักษณะที่มันอร่อยหรืออัตสาทะหรือกิเลสโอ้แต่ก่อนเป็นกิเลสเนี่ยแต่ก่อนมันแรงมันแรงมันหยาบเดี๋ยวนี้มันเหลือน้อยหรือเดี๋ยวนี้เออมันไม่มีแล้วนะนานๆจะแวบๆสักทีหรือบางคนก็บอกแวบก็ไม่แวบแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มาไม่มีหายไปเลยแม่คิดถึงมันสำนวนหมออารีมันหายไปเลยคิดถึงมันมันหายไปมันไม่โผล่หน้าเลยจนบางทีลืมๆแล้วมันเป็นหน้ายังไงวิท่าทางมันยังไงรสชาติมันยังไงลักษณะมันยังไงมันลืมชักลืมนะอาตมาก็ชักลืมไปเยอะลืมสัญญาลืมเออรสอร่อยของอันนี้มันเป็นยังไงรสสุขอันนี้มันเป็นยังไงรสสนุกเพลิดเพลินรสที่เป็นนั่นแหละเชิงโลกียสุขอย่างนี้เป็นยังไงมันชักลืมไปละแต่ก็พอรู้โดยสิ่งที่เคยผ่าน แม้จะไม่มีอัตสาทะไม่มีรสอร่อยนั้นแล้วไม่มีรสโลกียสุขนั้นแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จักเราไม่จะไม่เข้าใจไม่ใช่รู้โลกเขายังติดโลกเขายังเป็นยังมีคนนั้นคนนี้ก็เป็นอยู่อะไรกันมันก็รู้เข้าใจแต่เราไม่มีแล้วนะมันยืนยันสิ่งนี้เป็นสัจจะอาตมาเชื่อว่าวิมุตติมีนิพพานมีนิโรธดับสนิทมีกิเลสหรืออัตสาทะหรือโลกียะอย่างนี้มันดับไปมันหมดไปมันมีในเราจริงๆมันพิสูจน์ยืนยันใครมีบ้างไหมเนี่ยลองถามดูหน่อยนะอาตมาเพ้อฝันอยู่คนเดียวยังไม่มีเพื่อนยังไม่รู้เลยว่ามีบ้างไหมสักอย่างสักสองอย่างอะไรของตนเองอย่างนี้เราแน่ใจว่าไม่มันนิโรธปฏินิสสคะแม้จะอยู่กับมันเดี๋ยวนี้เนี่ยเราปฏิบัติทวนไปทวนมาจนเดี๋ยวนี้อยู่บนเนื้อมันรูปหัวล้านของพระอาทิตย์ประจันได้ด้วยฝ่ามือโดยมันไม่ไหม้นี่เรียกว่าโลกุตระอยู่เหนือสิ่งที่รุนแรงร้อนแรงเป็นโทสักขีราคักขีหรือโมหักขีจะเป็นราคะไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะก็ตามมันไม่ร้อนมันไม่ไหม้มันนิพพานมันเย็นอยู่กับมันเย็นคนอื่นเขาร้อนคนอื่นเขาเดือดร้อนคนอื่นเขาวุ่นวายคนอื่นเขาดิ้นรนคนอื่นเขาต้องเกิดปฏิกิริยาแต่เราเฉยนิ่งว่างไม่มีปฏิกิริยาสงบในเหตุใดปัจจัยใดเรื่องใดในโลกนี้ที่มันชวนให้เรามันเป็นอย่างนั้นคุณเคยปฏิบัติจนคุณแน่ใจว่าไอ้อย่างนี้ของเรามีนิโรธมีวิมุตติอย่างสนิทจงมีปฏินิสสคะหรือว่าสูงสุดคืนสู่สามัญหรือว่าสัจจะย้อนสภาพนี้ก็ไม่มีปัญหาจะมาหลอกล่อเราด้วยมุมไหนอย่างใดอย่างไรกลับไม่มีกลับกรอกอสังกุปปังไม่ฟื้นมีบ้างไหมมีใครมีลองยกมือขึ้นดิ พอมีอยู่บ้างหลายสิบคนแสดงว่ารู้วิมุตติแสดงว่ารู้นิพพานมันอาจจะหลงได้นะมันอาจจะหลงได้เหมือนกันแต่ก็เรียนรู้ไปมันหลงเราก็ว่าโอ้อันนี้หลงให้มันไม่จริงมันหลอกเราอยู่เอออันนี้จริงเราก็จะรู้มันยิ่งเรามีหลายๆอย่างโอ้อย่างนี้นี่เราวิมุตติแท้อย่างนี้เรานึกว่าเราวิมุตต์อ้าวมันไม่ใช่ฮะมันผิดไปอย่างนั้นมันเพี้ยนไปอย่างนี้มันหลงอย่างนี้หรือบางทีเรานึกว่าหมดอ้าวมันกลับมาอีกมันหลอกอยู่มันยังมีฟื้นได้เราก็จะรู้หลายๆ ลักษณะที่อาตมาพูดนี่เป็นปรมัตถ์เป็นเรื่องของนามธรรมชั้นสูงปรมัตถ์ก็คือนามธรรมชั้นสูงเป็นธรรมะชั้นสูงที่คุณจะต้องไปพิสูจน์เองจริงๆเลยอาตมาเชื่อว่ามันมีจริงเพราะอาตมาเองบอกได้จริงๆอาตมาได้อาตมามีอาตมาก็เอามาให้พวกคุณปฏิบัติพิสูจน์แม้แต่พวกคุณเป็นคารวาสอาตมาถามดูแล้วคุณก็ว่าเข้าใจก็จะมียืนยันว่ามีสิ่งนี้คือสัจธรรมของพระเจ้าอากาลิโกแม้ปัจจุบันนี้ก็ยังพิสูจน์ได้อรหัตผลหรือพระอรหันต์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์จริงจริงจริงแท้แน่นอนนะอาตมาก็ปฏิบัติได้ยืนยันเอามาให้พวกคุณปฏิบัติพระพุทธก็ยืนยันอาตมาไม่เชื่อพวกคุณมาหลอกอาตมาอาจจะมีหลงบ้างก็ได้นะบางคนอาจจะมีหลงบ้างแล้วแต่สิ่งที่มันได้จริงมันก็คงจะมีหลายอย่างหลายเหตุปัจจัยก็บางอันอาจจะหลงบางอันอาจจะจริงแต่ก็เชื่อว่ามีจริงแซมปนอยู่แน่นะบางคนอาจจะยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ชัดก็ไม่กล้ายกมือไม่กล้าแสดงความจริงเพราะว่าเราก็ยังไม่ชัดแสดงว่าญาณเรายังไม่คมญาณเรายังไม่ชัดญาณเรายังต้องฝึกฝนเราจะต้องตรวจสอบเราจะต้องพิสูจน์ไปอีกจนกว่าจะอ๋อนี่ชัดจริงยืนยันได้นะเพราะความจริงที่มีจริงเช่นนี้แหละที่อาตมานำมาประกาศนำมาให้พวกเราฝึกฝนเอาจริงจนทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่จึงเกิดหมู่กลุ่มคนขึ้นมาที่เป็นโลกุตระบุคคลเป็นโลกโลกุตระไม่ใช่โลกียะอย่างที่เป็นอยู่แล้วอาตมาก็ได้มวลมาเรื่อยๆนะได้มาเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วอาตมาก็คิดว่าสิ่งจริงนี้เที่ยงแท้คนมาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็บอกว่าสิ่งไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเรียนรู้ความจริงแล้ว มันไม่ใช่ตัวตนอะไรสุดท้ายที่สุดมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันมีความเที่ยงแท้อนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวอนิจจังมีนิจจังในตัวทุกขังมีสุขมีสุขขังในตัวอนัตตามีอนัตตาแน่และมีอัตตาสมมุติในขณะที่คุณมาเรียนรู้นี่คุณจะเห็นอัตตาเรียนรู้จับอัตตาของตนเองให้ได้มันเป็นอัตตาจริงๆที่ว่าจริงๆเพราะอะไรเพราะเราหลงยึดมันจริงๆหลงไหลมันจริงๆหลงยึดมันจริงๆเลยอัตตาตัวเนี้ยหลงผิดหลงว่ามันจริงจริงๆเลยแล้วคุณก็เป็นทาสอัตตาเนี่ยบำเรอให้มันจะมาเรียนรู้ไอ้ยาอัตตานี้ก็ค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆลดละค่อยๆจางคลายอัตตาก็ไม่เที่ยงแล้วตอนนี้ไม่เที่ยงแล้วลดลงมาจนกระทั่งดับได้อ้าวอัตตาไม่จริงเมื่อคุณได้อัตตาไม่ใช่อัตตาได้จนกระทั่งทำลายอันนั้นเป็นอนัตตาทำลายอันนั้นไม่มีตัวตนแล้วคุณก็กลายเป็นอรหัตตารู้จักอรหัตตาไหมเป็นอัตตาที่อรหะซึ่งมีทั้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติมีปัญญารู้จริงไม่ใช่ว่ามันไม่รู้มันรู้แล้วมันไม่ลึกลับแล้วอรหะแปลว่าลึกลับอรหะแปลว่าลึกลับขออภัยอรหะแปลว่าไม่ลึกลับมันไม่ลึกลับแล้วเรารู้แล้วจนกระทั่งคุณมามีอรหัตตาอัตตาที่มีอรหะอัตตาที่มีอรหังอัตตาที่ไม่ลึกลับแล้วอัตตาที่เห็นแจ้งรู้จริงในสิ่งที่เราล้างอัตตาอย่างหนึ่งแล้วเราก็ได้มาเป็นผู้ที่มีอัตภาพที่ดับสิ่งนี้ไม่มีอนัตตา สิ่งที่ไม่มีนี้ดับไปอยู่ในตัวเราอยู่ในตัวเราคืออยู่ในอัตตาเราเราเป็นอรหัตตาที่เรามีอนัตตาฟังดีๆนะฟังหลับๆเรื่องเราฟังปลัมปลัมปลัมเรื่องไม่รู้เรื่องนะต้องฟังดีๆฟังแล้วก็ต้องจับให้มั่นที่อาตมากำลังพูดไม่งั้นมันสับสนนะตอนแรกมีอัตตาถือว่านึกว่าหลงว่าเชื่อว่าอัตตานี่จริงพอมาเรียนรู้ไม่จริงหรอกทุกอย่างอนัตตาเราก็เริ่มมาปฏิบัติล้างอัตตาจนเราดับอัตตานี้ได้เป็นอนัตตาเราก็กลายเป็นอัตตาใหม่เป็นอรหัตตาที่มีอนัตตาและอัตตาตัวนี้แหละอรหัตตานี่แหละเที่ยงอรหัตตานี่แหละเที่ยงเป็นนิจจังทุวังสัตสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังนิจจังเที่ยงทุวังมั่นคงยั่งยืนสัตสตังก็นั่นแหละถาวรมั่นคงยั่งยืนคล้ายกันมันเป็นพวกทำคล้ายเป็นซิมโนนีมมันใช้แทนกันก็ได้มันคล้ายๆกันมันเที่ยงอวิปริณามธรรมมันไม่แปลเป็นอื่นมันไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นแล้วมันเป็นอันนี้มันเป็นแล้วเป็นเลยอวิปริณามธรรมอสังหิรังไม่มีอะไรมาหักล้างไม่มีอะไรมาทำลายไม่มีอะไรมาหักล้างไอ้สิ่งนี้ลงไปได้อสังหิรังอสังกุปปังไม่ฟื้นไม่กลับกำเริบตายแล้วตายเลยมันเที่ยงเป็นอรหัตตาในเที่ยงเป็นตัฏฐตาเป็นอวิธตาเป็นอนัญญตตาเป็นจริงอย่างนั้นอันนั้นอวิธตาก็คือคล้ายๆอวิปริณามธรรมังนี่แหละมันไม่แปรเปลี่ยนอนัญญตตามันไม่เป็นอื่นจากอันนี้มันไม่เป็นแล้วมันเป็นอันนี้อันเดียวมันไม่อื่นอีกแล้วจบแต่มันก็สามารถที่จะเป็นอิทัปปัจจยตาได้เพราะฉะนั้นในผู้ที่ยังไม่ปรินิพพานก็ยังเหลืออัตตาอยู่จึงเรียกว่าเป็นผู้ที่เป็นอรหันต์หรืออรหัตตายังไม่ปรินิพพานยังไม่สูญยังไม่สลายทุกสิ่งอย่างก็ยังเป็นผู้ที่มีอัตตาตอนแต่ก่อนนี้เป็นอัตตาที่เราหลงว่าจริงจนกระทั่งเราเห็นว่ามันไม่จริงแล้วก็ล้างมันจนกระทั่งหมดอัตตาอ้าวมาเป็นอรหัตตาอรหัตตาตัวนี้จริงเว้ยชื่อว่าสัจธรรมสุดยอดอรหัตตาตัวนี้ชื่อว่าสัจธรรมสุดยอดเพราะฉะนั้นในตราบใดที่ยังปรากฏว่ามีนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอัตตาทั้งนั้นที่มีอยู่จะเป็นอัตตาในระดับลวงระดับหลอกหรือจะเป็นอรหัตตาระดับจริงสูงสุดไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นเอกธรรมโมเป็นหนึ่งแน่ๆสุดๆเป็นอรหันต์หรืออรหัตตาสุดท้ายแล้วไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งไปจนกว่าจะปรินิพพานจึงจะเป็นอนัตตาสุดยอดอีกระดับหนึ่งตอนนี้หมดไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้เป็นปรินิพพานซึ่งจะดับรอบถ้าอรหัตตานี้ไม่ต่อพบจบชาติแล้วจึงจะเป็นอนัตตาจริงๆอีกเพราะฉะนั้นอนัตตาสุดยอดจริงๆมันก็ต้องอนัตตายอดแห่งยอดจริงๆก็เป็นอนัตตาอย่างธรรมกายนี่หลงว่าตายแล้วก็ไปอยู่เมืองนิพพานไปอยู่อะไรเขาเรียกอายตนะนิพพานถ้ายังมีอายตนะก็คือยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคนที่ยังมีอายตนะ6ก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจและก็มีสิ่งที่เป็นอายตนะนอกอายตนะในหรือแม้ที่สุดจะมีอายตนะ2ที่พุทธเจ้าท่านตรัสอธิบายไว้ว่าสุดท้ายผู้ที่เป็นอรหันต์และจะมีอายตนะ2คือเนวสัญญานาสัญญายตนะกับสัญญาวิเวทยิตนิโรธท่านถือเป็นอายตนะด้วยนี่เป็นอายตนะ2สุดท้ายเพราะฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยจะมีอายตนะ2นี้อย่างเข้าใจอย่างสมบูรณ์อายตนะ2คือเนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยมันเป็นภพที่ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สุดยอดเนี่ยรู้ไหมว่าพระอรหันต์เจ้าไม่มีอะไรอกิญจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งท่านก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีกิเลส กิเลสอาสวะท่านไม่มีนิดนึงน้อยนี่เขาตรวจสอบหมดแล้วตรวจจนกระทั่งแน่นอนแล้วก็ไม่ได้หลงผิดไม่มีแม้แต่อวิมุตติซึ่งเรียกว่าวิมุตติจรที่อาตมาแปลวิมุตติจรในเจโตปริยาน16มันมีอสมาหิตะกับสมาหิตะมีวิมุตติและอวิมุตติก็ได้ตรวจสอบเจโตปริยานคือจิตตรวจจิตตัวเองมีวิชาเจโตปริยานตรวจจนละเอียดแล้วไม่มีเศษธุลีละอองไม่มีวิมุตติอวิมุตติจรไม่มีอวิมุตติจรเป็นวิมุตติสุดท้ายจริงๆแข็งแรงตั้งมั่นเป็นสมาหิตะตั้งมั่นอย่างชนิดสมาหิตะอย่างสุดท้ายเลยเป็นอนุตตรจิตอย่างสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นในพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่มีสภาพที่ยังเหลืออัตตาที่อาศัยอยู่และจริงๆแต่ท่านเองท่านก็ไม่ยึดว่าจริงหรอกแต่ท่านยึดไว้เพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนจบแล้วก็เหลือแต่ประโยชน์ท่านเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จริงๆเหลือประโยชน์ท่านเป็นหลักยึดไว้ก็ยึดไว้อย่างนั้นน่ะท่านเองท่านรู้แล้วว่ายึดคืออย่างไรวางเมื่อไหร่ก็วางเป็นวางได้เกลี้ยงวางได้เด็ดขาดวางได้สนิทวางได้เร็วพระอรหันต์วางได้เมื่อไหร่ก็วางได้แน่ๆฝึกฝนมาจนช่ำชองจนไม่มีผิดพลาดไม่มีขัดเครื่องยนต์ขัดเรียกว่าติดเครื่องจะดับจะวางเมื่อไหร่ก็ปุ๊บได้แน่ๆเป็นความจริงหรือเป็นสิ่งจริงอย่างนี้เพราะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้จะเป็นธรรมะที่ยืนยันท้าทายให้พิสูจน์เหมือนวิทยาศาสตร์ที่เขาพิสูจน์ต้องรู้แจ้งเห็นจริงต้องมีการสัมผัสจริงมีสิ่งจริงนั้นๆจริงๆอย่างนี้อย่างที่อาตมากล่าวนี่เป็นวิชาแม้วันนี้นี่อธิบายปรมัตถ์อธิบายถึงธรรมะขั้นระดับนี่โพสต์ด็อกเตอร์นะมาเรียนรู้แล้วก็ถ้าสอบไล่อันนี้ได้จริงภาคปฏิบัติภาคปริยัติก็คงจะคุณนั่งรู้กันอยู่ตรงนี้นะใครมีปัญญาพอสมควรฟังก็บอกโอ้โหเข้าใจเข้าใจแต่ไม่เข้าใจแต่ก่อนเขาก็ใจเพิ่มขึ้นเยอะเลยแต่ว่ายังไอ้ที่ทำยังหรือว่าใครบรรลุแล้วใครทำได้ทันทีพอพูดไปนี้ปั๊บเป็นปัญญาวิมุตต์โอ้โหอย่างนี้เหรอทำได้ตั้งนานแล้วนะเพิ่งเข้าใจวันนี้เองอ่ะมีไหมแหมอยากเห็นมีสักองค์หนึ่งองค์ใดคนหนึ่งคนใดอยากได้อรหันต์สัก9องค์ในชีวิตนี้นะมีอรหันต์สัก9องค์พอช่วยสืบทอดศาสนาไปต่อจริงๆอาตมาไม่ได้พูดเล่นนะพูดไว้นานแล้วนานมากแล้วพูดนะแต่ก็ค่อยๆอธิบายลึกค่อยๆอธิบายย้ำยืนยันละเอียดละออมาใครติดตามฟังธรรมะอาตมามาเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆบรรยายมาเรื่อยๆเนี่ยพยายามพวกคุณก็คงฟังเข้าใจไปได้เรื่อยๆแล้วก็เห็นจริงเห็นจังไปตามยิ่งเรามีสภาวะรองรับแม้มันจะเป็นแบบตัวอย่างนะเป็นโมเดลเล็กๆโมเดลแรกๆ2โมเดลโมเดลที่1โมเดลที่2โมเดลที่3ขึ้นมาเรื่อยๆใช่มั้ยมีสภาพที่เราพัฒนามาเรื่อยๆเป็นโมเดลตัวอย่างแล้วก็พัฒนาเป็นโมเดลที่2 3 4ขึ้นมาคุณก็ยิ่งจะเข้าใจได้ดีจนเป็นทำให้โมเดลสุดท้ายมันได้แล้วก็จบของพระพุทธเจ้ามีโมเดลสุดท้ายแต่ของโลกไม่มีของโลกมันพัฒนาโมเดลไปเรื่อยๆมันไม่เคยจบนะมันได้นี่มันก็พัฒนาต่อแอปพลายอย่างนี้ไปต่อไปเรื่อยไม่จบหรอกของโลกแล้วมันจะมีตัวอย่างเป็นโมเดลใหม่ๆไปเรื่อยไปยังไม่จบแต่ของพุทธนี่มีจบมีสิ่งตัวอย่างที่เราทำได้แล้วจะจบพอสุดท้ายแล้วอ๋อโมเดลนี้สุดท้ายแล้วจบกิจจบกิจนอกจากนั้นคุณจะต่อโมเดลใหม่ก็ไปต่อโมเดลโพธิสัตว์ไปต่อบรรพบุรุษโพธิสัตว์ตอนนี้มีแต่ประโยชน์ท่านน่ะทีนี้ประโยชน์ท่านก็พัฒนาขึ้นอีกเหมือนกันเป็นโมเดลที่พัฒนาแต่พระโพธิสัตว์นี้ไม่ได้ทำประโยชน์ตอนนี้แล้วประโยชน์ตนครบล้างกิเลสตัวเองหมดแล้วทุกอริยสัจหมดเกลี้ยงไม่มีมีแต่ทุกวิบากทุกอะไรอื่นๆไปตามเรื่องทุกที่มีขันธ์พยาธิทุกก็มีได้อะไรก็มีไปตามเรื่องนะ แล้วทุกข์อาหารปริเยติทุกข์หรือว่านิพพัททุกข์อะไรก็แล้วแต่นะพระโพธิสัตว์ก็รู้แล้วว่าทุกข์เลี่ยงไม่ได้แบบนี้ถ้าเรายังยืนยันที่จะเป็นคนมีรูปนามขันธ์5ต่อไปมันก็ยังเจอทุกข์ที่ยังเลี่ยงไม่ได้นี่ไปก็ไม่เป็นไรส่วนทุกข์ที่แน่ๆอยู่แล้วอริยสัจ4เนี่ยว้าย สบายแล้วสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วนะก็ไม่มีปัญหาไอ้สิ่งที่มันจะมีอย่างนี้เราก็รู้เหตุปัจจัยอย่างพระอริยเจ้าหรือพระอรหันต์เจ้าหรือพระโพธิสัตว์ที่สมบูรณ์แล้วท่านก็จะเข้าใจเหตุปัจจัยมันก็เลี่ยงไม่ได้มันก็เป็นธรรมชาติแต่ทำให้ดีขึ้นได้มันจะมีอะไรที่จะต้องให้มันพัฒนาขึ้นมาตามลำดับท่านทำขึ้นได้ท่านก็ทำไปมันยังไม่ได้ท่านก็ยังไม่ทำอะไรได้ก็ทำไปสรุปคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมันโอ้โหอาตมาว่ามันไม่มีอะไรจะแย้งได้ถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยแล้วศาสนาอื่นมีคนถามอาตมาเหมือนว่าแล้วศาสนาอื่นนี่จะต้องมาเรียนรู้ศาสนาพุทธอีกไหมมาศาสนาไหนก็จะต้องมาเราพูดกันที่นี่นะที่อื่นเขาก็บอกเขาสุดยอดพุทธยังติดยึดในอันนั้นอยู่ในศาสนาอื่นอยู่เขาก็จะบอกสุดยอดพุทธก็จะต้องมาเป็นศาสนาเขานี่แหละจะต้องมาเป็นบริวารเขานี่แหละพุทธก็ต้องไปที่เขานี่แหละเขาก็คิดอย่างนั้นเขาก็เห็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่เป็นไรพิสูจน์กันไปใครเห็นยังไงก็ไม่ต้องไปทะเลาะกันใครเห็นมันดีเพราะว่าทุกอย่างเราไปทางที่ดีสูงสุดให้ได้นั่นแหละเพราะสุดแล้วมันจะรู้เลยว่าสุดแล้วมันสุดหรือยังเป็นสัจจิตะสัจจิตังสัอุตรังไม่ใช่สัจจิตสัอุตรังจิตตังมันจะรู้ว่าจิตที่ดีนี่โอ้โหดีสัอุตรังดีจิตที่เหนือชั้นเลยนั่นดีแต่มันก็ยังมีดีกว่านี้มันจะรู้เองแล้วมันดีกว่านี้อีกเนี่ยมันอะไรนะอะไรนะเขาจะหาเองพอสุดแล้วเนี่ยมันจะไปหาแต่ของพุทธเนี่ยตรวจจิตจริงๆเลยตรวจจิตสัอุตรังจิตตังตรวจจนกระทั่งหมดโอ้หมดจนกระทั่งถึงอนุตตรังจิตตังสุดท้ายแล้วมันไม่มีก็ดีกว่านี้อีกจริงๆมันจบจริงๆเลยมันจะรู้ว่าดีสุดดีดีสุดยอดดีจนกระทั่งสูงสุดบริบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดabsolute จริงๆนี่มันจะขนาดไหนจะรู้เองเมื่อได้จิตแม้แต่ยังไม่ถึงอรหันต์ก็ตามเป็นอริยะโสดาสกิทานาคามาตามลำดับมีความเห็นความเข้าใจแล้วทิศทางนี้อย่างนั้นเป็นทุกข์เราเลิกทุกข์นี้แล้วเราจะรู้เลยว่าเราพ้นมาได้ดีโอ้โหวิเศษดีไม่จะไปหวยหาเสียดายเช่นเราทิ้งรสอร่อยของอันนี้โอ้โหแม่แต่ก่อนนี้เราโง่นะเรายังไปติดรสนี้อยู่โอ้ไปหลงรสแค่ลูกชิ้นได้โถเอ้ยเวรพอตัดรสไปได้จริงดับไปได้สนิทจริงก็จะกินมันก็ได้นี่ลูกชิ้นแต่มันก็ไม่มีรสอันนั้นจริงๆแต่ก็กินได้มันไม่เป็นพิษถ้าจะเอาธาตุมาเลี้ยงร่างกายก็เลี้ยงไปแค่ตมาไปสูบบุหรี่ก็สูบได้แต่มันไม่ได้เอามาเลี้ยงร่างกายมันเอาทำลายมันเอามาทำลายร่างกายไม่รู้จะสูบไปทำไมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าให้กินลูกชิ้นลูกชิ้นเจกับลูกชิ้นชออาตมาก็กินลูกชิ้นเจดีกว่าลูกชิ้นชอไม่กินอ่ะนี่บอกเอาเนื้อปลาวาฬฉันมาทำเองกินไปเถอะลูกชิ้นปลาวาฬเนื้อเชื้อปลาวาฬก็ช่างนี่บอกโอ้โหนี่เสือตัวที่เป็นเจ้าป่าฉันเอามาทำเนื้อลูกชิ้นเองกินเนี่ยหรือว่าเนื้องัวโกเบเลยนะมาทำลูกชิ้นซัดไปเลยอาตมาก็จะกินลูกชิ้นเจถ้าไม่มีก็ไม่กินกินอื่นแทนมันมีให้เรากินเยอะแยะเลยจริงๆมันมีอะไรให้ทดแทนเพราะฉะนั้นไม่สิ้นไรไม่ตอกหรอกในโลกนี้เรามีอะไรให้กินแทนเพราะสิ่งนี้ควรละเว้นเราก็ละเว้นนะมันจะเข้าใจแล้วเราก็จะรับสิ่งที่จะควรรับเช่นว่าอาตมาไม่รับเงินเลยเนี่ยได้แต่เห็นควรรับไหมควรรับก็รับสักวันหนึ่งอาตมาก็อาจจะไม่รับแล้วล่ะตอนนี้รับอยู่สักวันหนึ่งอาจจะไม่รับแล้วมันไม่ไหวแล้วเมื่อให้คนอื่นรับเถอะเลิกไปแล้วคนนั้นรับแทนคนนี้รับแทนแล้วมันจะได้สบายมันเมื่อยนะรับเงินเนี่ย เอาแล้วคุณว่าไม่จริงเมื่อยแล้วต้องดูแลจะไปโยนทิ้งบนเศษกระดาษก็ไม่ได้ต้องเก็บต้องงำไปเดี๋ยวไปล่อให้คนมาขโมยอ้าวมาหาทายมันเป็นโจรทำบาปคุณนั่นแหละทำให้ตัวเข้ามาทำบาปเพราะคุณมีเงินแล้วเอาไปล่อให้เขามาทำบาปให้เขามาทำการขโมยคุณเป็นเหตุให้เขาทำบาปโอ้โหเวรจริงๆเลยเถียงไม่ออกนะถ้าจะว่าจริงๆแล้วเถียงไม่ได้ถ้าเราไม่มีเลยก็ไม่ได้เป็นล่อให้เขามาขโมยนี่ใช่ไหมแต่เราไปมีให้มันเป็นเหตุให้เขามาขโมยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีเลยเนี่ยมันปราศจากอะไรเลยไม่ต้องเป็นเหตุในการที่จะก่อทุกข์ก่อภัยก่ออะไรก็ทั้งสิ้นไม่เป็นภาระมาตอนนี้อาตมาก็ยังแบกหามยังรับไปอยู่ก็รับไปบ้างทำงานทำอะไรอะไรไปก็ใช้ไปวนเวียนอยู่ซึ่งความเข้าใจในเรื่องของรายละเอียดพวกนี้นี่มันยากความจริงใจที่จริงใจที่มีกิเลสใจที่ติดยึดใจที่ยังมีต้องอ่านใจตัวเองจริงๆเลยไอ้ที่มีอย่างนี้เลยเราก็ยังคิดยังติดยังยึดยังมีลำเอียงยังมีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่โอ้โหการใช้เงินโดยบำเรออัตตาตัวเองมันก็อย่างหนึ่งการใช้เงินโดยไม่บำเรออัตตาตัวเองเลยเนี่ยมันก็อีกอย่างหนึ่งยากยิ่งกว่าการใช้เงินบำเรออัตตาตัวเองพอเงินบำเรออตาตัวเองนั่นน่ะไม่ต้องคิดมากอะไรหรอกแต่เงินที่ไม่บำเรออตาตัวเองนี่ไม่จะคิดให้ตัวแต่คิดคนอื่นอย่างน้อยสองเอ๊ะอันนี้ดีหรืออันนี้ดีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเอาไว้ดีหรือให้ไปดีเออมันอย่างนี้เป็นมันต้องสองอยู่เรื่อยเลยแต่บำเรออตาลูกตัวเดียวคนเดียวบำเรออตาเนี่ยมันตัวเดียวมันไม่ต้องคิดยากแต่ถ้าไม่บำเรออัตตาเนี่ยมันจะสองอย่างน้อยก็ให้ไปดีหรือไม่ให้ไปดีสองละโดยยิ่งมีหลายช้อยสามเจ้านี่มันมีเงินอยู่หมื่นเดียวไอ้นี่ก็จะต้องการ 8,000 อันนี้ก็จะต้องการ 10,000 ไอ้นี่ก็ต้องการ 9,000 ให้เจ้าไหนไปดีกว่าวะเมื่อยต้องคิดต้องหาความจริงจะอะไรไปดีเงี้ยจริงๆนะบำเรออัตตาตัวเองเนี่ยง่ายบอกแล้วฮะไม่มียิ่งง่ายใช่นั่นแหละอาตมาถึงบอกว่าสักวันหนึ่งก็คงจะต้องไม่มีแล้วตอนนี้มันก็เลยต้องมารับภาระว่ามีก่อนทีนี้สมณะทั้งหลายแลเนี่ยอาตมายังไม่ปล่อยให้มีเพราะยังไม่ไว้ใจต่อไปก็คงจะต้องเป็นไปตามธรรมโดยที่ว่าไม่จำเป็นจะต้องไปมีคนเดียวหรอกหลายๆคนร่วมกันเป็นคณะแล้วก็ช่วยดูแลต่อไปสมณะก็ไม่ต้องคฤหัสถ์รับดูแลไปเองเลยก็คงจะต้องเป็นขั้นเป็นตอนไปนะอย่างน้อยที่สุดอาตมาวางมือได้ให้สมณะรับไปก่อนแล้วก็ไปค่อยๆไปเพราะอาตมาสิ้นไปแล้วคณะนี้ก็รับไปแล้วคณะนี้จะพองทายไปให้พระสมณะขอวางมือให้แต่คฤหัสถ์ไปเลยเมื่อคฤหัสถ์อยู่ในฐานที่มั่นใจทำเป็นกลุ่มเป็นผู้รับหน้าที่แทนไปได้ซึ่งมันจะค่อยๆปลูกฝังแต่ละวันที่อาตมาทำงานศาสนามานี่อาตมาเห็นว่าพวกคุณนี่จะมั่นใจในสัจจะว่าสิ่งนี้ดีแล้วคุณจะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆดีแข็งแรงแล้วจริงขึ้นเรื่อยจริงจังขึ้นมาเรื่อยจริงจังขึ้นมาเรื่อยเช่นว่าเราเลิกไม่กินเนื้อสัตว์ตอนแรกๆก็เลิกมั้งมันจริงไหมพอตอนหลังมันเป็นได้แล้วก็ดีแล้วก็จะเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุผลว่ามันดีจริงๆจนสุดท้ายหมดปัญหาไม่ต้องคิดอีกพ้นวิจิกิจฉาหมดลังเลจบไม่กินดีกว่าคุณก็ไม่ต้องคิดอีกคนอย่างนี้ก็จะผนึกกันเข้ามาเป็นมวลเป็นคุณภาพตกผลึกรวมผนึกใช้ภาษาให้มันครบมันก็จะตกผลึกแล้วก็รวมกันผนึกขึ้นมาเป็นมวลโตขึ้นก็จะเป็นรังสีเป็นราศีเป็นทั้งตัวมวลที่มีคุณภาพมีปริมาณสมบูรณ์แล้วก็กว้างใหญ่รังสีรัศมีก็จะมากขึ้นก็จะมีฤทธิ์มีแรงต่อสังคมมากขึ้นจะเป็นลักษณะไหนก็แล้วแ การไม่กินเนื้อสัตว์นี่ก็ตามมันจะมีลักษณะของโลกุตระแล้วก็มีทั้งโลกียะภาคประพฤติเราไม่ประพฤติทางตามโลกีเห็นเป็นสมมุติสัจจะทางโลกุตระนะเป็นสัจจะโลกุตระมันก็จริงอีกไม่เป็นปรมัตถสัจจะสัจจะที่สุดยอดแล้วมันก็จะแสดงบทบาทมีทั้งสิ่งจริงนั้นมีทั้งรังสีราศีที่จริงแล้วแสดงออกไปไม่ว่าจะเรื่องอื่นใดสมณะที่ไม่ใช้เงินก็ต่อไปก็ยิ่งไม่ใช้เงินมันก็เป็นความสบายก็เรื่องอะไรจะไปหาเรื่องไม่สบายมาก็จะไม่ใช้เงินก็ยิ่งเป็นก้อนโตตอนนี้มีแค่ร้อยต่อไปเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคุณคิดดูสิว่าสมณะไม่ใช้เงินมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนองค์ขึ้นมาเงี้ยมันจะเป็นยังไงโอ้โหมันจะเป็นดึกแรงพยายามอนุมานตามพยายามคิดตามนะใช่ไหมมันจะเป็นดึกแรงโอ้โหเนี่ยมันแค่ร้อยรูปพวกค่าตั้งสามแสนใช้เงินอยู่ก็มันเรื่องธรรมดาถ้าสมณะอโศกมีแสนหนึ่งสามแสนนี่เป็นยังไงสมณะอโศกแสนหนึ่งนี่ไม่ใช้เงินอีกสามแสนใช้เงินกูรู้สิว่าราศีรังสีนี้จะไปถึงมนุษย์ไปถึงพุทธศาสนิกชนโอ้โหกลุ่มนี้เนี่ยสมณะนี่เงินไม่ใช้ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่สะสมไม่อะไรอยู่กุฏเล็กๆน้อยๆที่ท่านก็สบายเบิกบานต่อไปราศีรังสีพวกเรานี่ยิ่งวางได้ปล่อยได้ราศีจะจับราศีจะมีความเบิกบานร่าเริงความผ่องแผ้วอะไรมันจะมีจริงๆจะต่างกันกับอาจารย์ทางสายนั่งหลับตาทางสายนั่งหลับตานั่นจะเหี่ยวเกร็งสายนั่งหลับตาสะกดเพราะมันใช้ลักษณะสะกดสายนั่งหลับตานั่นน่ะเดี๋ยวนี้ก็นั่นน่ะต้องอย่างนั้นอรหันต์ต้องอย่างนั้นเนี่ยจะดูในราศีของอาจารย์สายนั่งหลับตากับราศีทางพุทธะเนี่ยจะต่างกันค่อยดู2ลักษณะ2อ้าวทางนั้นก็เค้าเรียกอริยะดูอริยะกับอาริยะสิจะต่างกันในอนาคตจะต่างกันจริงๆสรีระก็จะต่างกันจะพองแผ้วต่างกันคอยดูนะสักร้อยปีพอคงพอจะเห็นได้พอสมควรจะมีมวลมีอะไรพออาตมาไม่มั่นใจอีก40 50ปีนี่จะมีสักเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ก็ชายเนี่ยกว่าจะบวชได้สักรูปสัก2รูปดีไม่ดีศึกมากก็สุขบวชใหม่แม่อาตมาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงบางทีนี่แม้ปีนี้ศึกไป 2-3 รูปกว่าจะได้มาอีก2รูปอะไรเงี้ยโอ้มันก็เลยจะไม่ค่อยทันแต่ก็ยังมียังไม่ถึงขนาดที่ว่าหรอกก็ยังอัตราการก้าวหน้ายังมีศึก2บวชมา3ศึก3บวชมา4ศึก5บวชศึก3บวชมา5อะไรนี่ก็ยังพอขึ้นมาถึง100กว่าหน่อยๆกระตึบยืนเท่าไหร่ตอนนี้100เท่าไหร่104104รูปนี่จะรอให้มัน106จะได้สิกขมาสมาอีกรูปนึงเนี่ยเพิ่งจะ103มันได้สิกขมาสมันจะรออีก2รูปจะได้เป็นสิกขมาสสักอีกรูปตอนนี้ให้อัตรา3ต่อ1แล้วแล้วก็คงจะไม่ลดกว่านี้2ต่อ1ไม่ไหวอ่ะ ไม่เชื่อผู้หญิง2ต่อ1ไม่ไหวไม่เชื่อเอา3ต่อ1เอาละ 3ต่อ1เนี่ยพอคานกันหน่อยนึง2ต่อ1นี่แพ้แน่ๆเลยแพ้ผู้หญิงแพ้2ต่อ1แพ้โอ้โหผู้หญิงนี่ฉลาดคล่องเร็วคล่องเราได้ทำงานอันนี้มาจนถึงวันนี้แล้วนี่เราก็มาพยายามอาตมาพยายามที่จะขยายผลทั้งด้านของสมุติสัจจะและก็ย้ำทางปรมัตถสัจจะย้ำเมื่อกี้นี่ก็ย้ำปรมัตถสัจจะมาเยอะอธิบายปรมัตถสัจจะมาลึกตอนนี้ก็ขยายอธิบายทางด้านปรมัตถ์สมมุติสัจจะบ้างพวกเราก็มีมวลรูปตอนนี้ก็มาเน้นกันถึงเรื่องว่าเราจะต้องพยายามไม่ให้เกิดช่องว่างให้เกิดประสานความจริงมันเป็นอยู่แล้วช่องว่างช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนช่องว่างระหว่างคนโง่คนฉลาดมันเป็นจริงคนนึงโง่คนนึงฉลาดมันก็ต้องเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่เกิดช่องว่างโอ้โหดียังเนี่ยนี่เราเพิ่งยกศพของนายเทพพงศ์สีอักษรสีไปปฐมเดี๋ยวอาตมาก็จะต้องไปเผาศพเขาปฐมเขา พิการทางสมองเกิดมาเป็นคนไม่ค่อยสมบูรณ์เรียกว่าคนพิการนะก็เรียกว่าในระดับบางคนก็ว่าในระดับโมหลอนบางคนก็ว่าอีเดียดบางคนก็อะไรภาษาอังกฤษอีกอันนึงอะไรเมื่อวานนี้เขาบอกธรรมจำไม่แม่นฮะไม่ใช่ออเคสติกออเคสติกนั้นเบามากไม่ใช่สนรมอะไรเมื่อวานเนี่ยทีตัวเทสอะไรอีกอันฮะไม่ใช่สนรมเทสอะไรเขาว่าอะไรเมื่อวานนี้อีกอันนึงอาตมาก็จำไม่ค่อยได้นะเอาละไม่เป็นไรคือแกไม่ค่อยจะเรียกว่าก็คือคนปัญญาไม่เต็มปัญญาอ่อนหรือปัญญานิ่มหรือปัญญาโง่สรุปก็คือเป็นคนยังเป็นคนโง่เป็นคนโง่อยู่กับเราในที่นี้แม่ในอโศกนี่ยอดฉลาดคนอโศกนี่อาตมาไม่กลัวโง่คนอโศกนี่ฉลาดอาตมากลัวฉลาดแกมโกงฉลาดเชกตาเชโกฉลาดแล้วมันจะไปโกงไปสีถนนชัยมันยอดอย่างนั้นกลัวอย่างนั้นเท่านั้นแหละไม่กลัวฉลาดเพราะฉะนั้นในอโศกนี่มาฉลาดทั้งนั้นแต่น้อยเทพพงศ์นี่ก็คนง่วงอยู่กับเราได้อย่างไม่มีช่องว่างแต่ความจริงมันเป็นช่องว่างเพราะคนนึงโง่คนนึงฉลาดใช่ไหมนี่แกสมองก็ไม่เต็มแกจะไม่โง่ได้ไงแต่พวกเรานี่ฉลาดโอ้เป็นความจริงว่าคนหนึ่งฉลาดคนหนึ่งโง่แต่อยู่ที่นี่ไม่มีช่องว่างที่อาตมาหยิบมาเป็นตัวอย่างเพื่อที่จะยืนยันให้เห็นว่าความจริงของสัจจะนั้นมันมีอะไรที่มันต่างกันห่างกันไม่เท่ากันมันมีอยู่ทั้งนั้นแต่เรามาเอาคำว่าช่องว่างระหว่างสิ่งที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันห่างกันเนี่ยเอามาเป็นเรื่องช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยช่องว่างระหว่างคนโง่คนฉลาดช่องว่างระหว่างไฟช่องว่างระหว่างขี้หมากับขี้ควายอะไรก็แล้วแต่แม่นจุ้งไปหมดเนี่ยเป็นคนมันกำหนดแล้วก็บอกเราจำนวนแล้วมันว่างมันก็ต้องต่างกันก็ต้องให้ต่างคนต่างอยู่โง่ก็อยู่ส่วนโง่สิจราสุจราไอ้แบบนี้มันเป็นคนตีทิ้งเป็นคนที่ไม่ดูดำดูดีเป็นคนที่ไม่มีจิตประสานสัมพันธ์อาตมากำลังพยายามที่จะมารณรงค์หรือมาพูดถึงเรื่องนี้เข้าใจว่าเราต้องรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าคนเราเกิดมาวัยต่างกันมันก็ของแน่แล้วลูกกับพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายวัยมันก็ต้องต่างกันแล้วเขาก็อยู่กันโอ้โหรักกันยังไงดีสมานกันยังไงดีรู้จักสมาคารวะอะไรดีเกื้อกูลกันยังไงดีช่องว่างขี้หมาอะไรดีบางทีหลานเล่นตาก็เล่นด้วยไม่เห็นอย่างช่องว่างช่องแหว่งอะไรเลยเพราะงั้นคนที่บอกไปสมมติหรือไม่ใช่สมมติเราไปกำหนดมันขึ้นมาว่าไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้แล้วกูจำนนช่องว่างระหว่างไว้ช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยมันก็ต้องอย่างนั้นแหละช่องว่างระหว่างคนฉลาดคนโง่ก็ต้องอย่างนี้แหละแล้วก็กลายเป็นคนฉลาดก็อยู่กับหมู่กลุ่มคนฉลาดคมคนโง่คนโง่ก็ต้องจำนนเออเขาฉลาดเนาะเราคนชั้นต่ำในคนชั้นสูงเราก็ต้องอยู่ทางชั้นต่ำเนาะอย่างอินเดียอย่างนี้เป็นต้นเราเป็นจันทานเราเป็นพวกสูตรแล้วก็หมดสิทธิ์จะไปถูกเนื้อต้องตัวระดับพราหมณ์ระดับกษัตริย์ไม่ได้ถูกเนื้อต้องตัวไม่ได้ใกล้ก็ไม่ได้อะไรเงี้ยจำนนเลิกกันทีความคิดอย่างนี้แนวคิดอย่างนี้เอาลงไปเผาในไหนก็แล้วแต่ที่มันจะเผาได้ละเอียดที่สุดละลายหายไปในมหาจักรวาลนี้ไม่ให้เหลือไอ้ความเห็นอย่างนี้เลิกกันพอสักทีเพราะเราต้องรู้ว่าความจริงมันเป็นจริงมันมีการห่างหรือว่างหรือไม่เท่ากันอะไรพวกนี้มันเป็นธรรมดาแต่เราจะทำอย่างไรผู้ที่มีฐานะเหนือกว่าฉลาดกว่ารวยกว่าอายุมากกว่าเป็นผู้ใหญ่กว่ามีความรู้กว่าจะสัมพันธ์กับคนที่เขาด้อยกว่านี่ให้ได้อันนี้ต่างหากคือความดีวิเศษที่มนุษย์พึงกระทำไม่ใช่ไปจำนนแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ต่างคนต่างตัดรอนเลยเองไปข้างข้าไปข้างเองอยู่เขาอยู่แล้วก็มีท่าทีลีลารังเกียจเดียดฉันข่มเบงอะไรกันอีกอันนี้เป็นความเลวร้ายของสังคมที่ได้เกิดมานานแล้วอโศกเราจะต้องเรียนรู้เรื่องนี้แล้วเลิกจะต้องประสานทำอย่างไรเด็กกับผู้ใหญ่จะอยู่กันอย่างประสานคนโง่กับคนฉลาดอย่างที่ยกตัวอย่างยังน้อยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่นี่คนไม่ค่อยรังเกียจแก มีบ้างไอ้เออร์เรอร์นะนะบางคนถือสาติดยึดแล้วก็ยังงี้กิเลสของเขาเองนอกนั้นก็ไม่ได้ถือสาเห็นว่าเออน้อยเขาก็แล้วก็รู้ความจริงว่าแกเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะน้อยแกเป็นคนไม่น่าเกลียดแกเป็นคนมีนิสัยแกเป็นคนมีจิตใจน่ารักน่าเอ็นดูอ่ะแกไม่เหมือนอีเดียตบางคนมันมีอารมณ์มันมีกิเลสชัดแต่น้อยนี่แกไม่อ่ะแกเป็นคนอารมณ์ดีแกเป็นคนไม่ไปเบียดเบียนใครอย่างแม้แต่มื้อเช้าเนี่ยบรรยายกันเอาใครน้อยเล่ามาว่าเออแกเองแกตอนท้ายนี่สรีระแกไม่ค่อยไหวแล้วแกจะขี้แตกง่ายแกขี้ราดขี้นั่งขี้ราดง่ายอ่ะแกก็คงจะระงับตัวเองไม่ได้หรืออะไรไม่ได้แกก็รู้ว่ามันไม่ดีแต่แกก็ช่วยตัวเองไม่ได้แกตามประสาแกจะไปเล่นบ้านนั้นบ้านนี้ที่มื้อเช้านี้เราพอไปเล่นบ้านไหนไอ้ตอนแรกๆยังไม่ขี้ก็ไปเล่นดีพอตอนหลังแกชักไม่ดีนะสรีระแกไม่ดีก็ไปขี้ลาดบ้านนั้นบ้านนี้บ้านไหนที่ทนได้เขาก็รับแกก็ไปบ้านไหนทนไม่ได้แสดงท่าทีรังเกียจแหมมาขี้ราดให้เขาลำบากคือถือสากันอยู่เรื่องขี้เรื่องอะไรมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมก็ไม่ให้แกมาแกก็รู้แกก็ไม่ไปแกก็ไปบ้านที่ไปได้หนักเข้าก็น้อยลงน้อยลงบ้านที่รับแกก็น้อยลงแกก็ไปขี้อยู่ในบ้านแกละส่วนมากแล้วก็ไปขี้อยู่ในส่วนที่สาธารณะไปแกก็ไม่ค่อยไปฟ้าอภัยบ้างแถวนี้มั่งอะไรไปตามเรื่องตามราวแต่ก่อนที่จะเป็นอย่างนี้แกไม่ถึง สภาพอย่างนี้แกก็เป็นที่น่าเอ็นดูคนนั้นก็หยอกเขาล้อก็เล่นกับแกไปแกก็เล่นกับหัวแกเหมือนเด็กๆก็จะไปพยายามไปเข้าโรงเรียนแกรู้ฐานะแกนะแกเป็นนักเรียนแกจะไปเข้าเป็นนักเรียนก็ไปเข้าแถวแกไปอะไรก็เข้าปีปาร์ตแกจะช้าก็เข้าแกก็ทำของแกไปอย่างนักเรียนเพราะนั้นพวกนี้ก็จะเรียกพี่น้อยบ้างลุงน้อยบ้างอะไรก็กันละว่าไปนะแกก็อยู่มีความสุขมาจนอายุ48ปีก็สิ้นไปง่ายๆก็ค่อยหมดแรงก็ค่อยหมดแรงก็ค่อยก็สรีระมันก็ไม่รับอาหารไม่รับอะไรก็ค่อยเป็นไปไม่ได้เจ็บได้ป่วยอะไรสุดท้ายก็หมดแรงไปเฉยๆนอนกระดิกกระดึกอะไรไม่ได้ป้อนอาหารคกป้อนอาหารคำสุดท้ายแกก็อ๊อกออกมาเสร็จแล้วก็อ๊อกออกมาเหมือนก๊อกแล้วก็เงียบไปเลยเกิดตายนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นตัวอย่างอาตมาว่าเป็นตัวอย่างคนเราในวิบากกรรมวิบากนี่มันซับซ้อนลึกซึ้งมากเลยคนที่มีวิบากขนาดนี้ยังได้มาอยู่ในที่นี้อย่างเมื่อเช้านี้สิกมาลมาลินีก็ได้พูดว่าคิดดูสิคนในโลกนี้มีตั้งกี่พันล้าน 6,000 ล้านในประเทศไทย62ล้านคนที่ฉลาดกว่าน้อยอยู่ในสภาพดีกว่าน้อยไม่มาได้อยู่ในบรรยากาศที่นี่ไม่ได้มารับอะไรในที่นี่แต่น้อยนี่มาอยู่ที่นี่ตั้ง20กว่าปีแกมาอยู่ตั้งแต่อายุ25จนกระทั่งอายุ48แกก็เสียมาอยู่ที่นี่ถึง23ปีแล้วแกก็อยู่ไม่มีใครคิดจะไล่แกไปไหนนอกจากไม่ไล่แล้วแกไม่มีใครเลยเหลือคนเดียวพวกเราก็ยังเลี้ยงดูแกจนสิ้นชีวิตเสร็จแล้วก็เสียชีวิตเป็นศพแรกที่ได้ใส่โลงทองที่นี่เนี่ยจัดโลงทองใส่เลยโลงทองราคาแพงด้วยนะโลงทองเทพนมด้วยนะไม่ใช่โลงทองราคาถูกมีหลายก้านขดเท่านั้นนะโลงทองเทพนมนะใครไม่เชื่อไปดูก็ได้เดี๋ยวบ่ายค่อยๆเผาก็เป็นบุญของเขาถ้าใครเขาจะคิดจะทำบ้างก็เรื่องของเขาไอ้เรื่องของกรรมเรื่องของวิบากจึงเป็นสัจจะอย่างนี้มันละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งมากอาตมาถึงอยากให้พวกเราได้ศึกษาพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องกรรมทางลัทธิใดๆนี่เขาตรัสรู้เรื่องพระเจ้าพระเจ้าเป็นใหญ่ที่สุดแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้กรรมใหญ่ที่สุดกรรมใหญ่ที่สุดกรรมเป็นที่พึ่งไกลกรรมนี่คือสรณะกรรมปฏิสรณโนกรรมคือสรณะกรรมคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์กรรมคือทั้งสิ้นทั้งหมดถ้าพระพุทธธรรมพระสงฆ์คือทั้งสิ้นทั้งหมดของศาสนาพุทธกรรมปฏิสรณโนกรรมก็คือทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์นั่นแหละปฏิสรณะคือสรณะครบทุกอย่างทวนไปทวนมาทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสงฆ์นั่นแหละกรรมปฏิสรณโนกรรมก็เป็นที่พึ่งสุดยอดแล้วก็ต้องมาพิสูจน์กรรมท้าทายให้มาพิสูจน์กรรมเราจะได้พึ่งกรรมของเรา Thank you.